Ya, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita lanjutkan masuk ke pelajaran yang ke-53. Ya. Mudzakarah, saya bacakan dulu, setelah itu silakan antum ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Jadi hentakan ya lamnya biar menghilangkan gunahnya. Abasa wa tawalla. Kalau tidak dihentakan biasanya muncul gunahnya. Abasa wa tawalla, gunah ada. Tidak ada gunah pada lam yang bertasydid ini. Ya. Lamnya juga suara yang alir ya. Jangan sampai hilang. Abasa wa tawalla, enggak hilang suaranya lamnya. Abasa wa tawalla. Wala saufa yardha. Ghasiqin idza waqaba. Ghasiqin idza waqaba. Fawasatna bihi jam'an. Sinnya dibaca tipis ya, sa. Fawasatna bihi jam'an. Satu tebal. Iya, kol-kolanya tebal. Fawasatna bihi jam'an. Faja'alahum ka'asfin. Tutla alaihi ayatuna. Wa ghadaw ala hardin. Inna sa'yakum la shatta. Inna sa'yakum la shatta. Wa rafa'na laka dhikraka. Idh hum 'alayha qu'udun. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى يَتَّى مَسْيَا يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى فكذبوه فعقروها إذ هم قوم فجمعناهم جمعا وأرسل عليهم طيرا وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله فسنيسره لليسرى يومئذ عليها غبرة تبال باء تبس راء تبال يا يومئذ عليها غبرة فليعبدوا رب هذا فستبصر ويبصرون. Baca pendek ru'nya ya. فستبصر ويبصرون. فما لهم لا يؤمنون فسنيسره للعسرى يوسوس في صدور ولا تطع كل حلاف كلا سوف تعلمون لو تدهن فيدهنون Ya, dua baris. Abasa wa tawalla. Ya. Ya. Ulangi. Ya, sinnya tipis, to-nya tebal. Fawasa sa tipis. Fawasatu satu. Ulangi. Fawasatu nabihi jam'an. Terus. Faja'alahum ka'asfin. Ulangi. Faja'alahum ka'asfin. Fin. Ka'asfin. Ulangi. Faja'alahum. Ya. Hi-nya kurang kuat. Tutla alaihi ayatuna. Tutla alaihi ayatuna. Ya, setelahnya. Tebal ro-nya. Wa ghadaw ala harbin. Wa ghadaw ala harbin. Terus. Inna sa'yakum terus wa rafa'na laka dhikraka ya idhum 'alayha qu'udun ya yang dekat biar jelas idhum 'alayha qu'udun enggak usah takut pendek u-nya فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى diulangi يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ya يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ya setelahnya Dekat aja biar keras. Ya, biar jelas suaranya. Gak apa-apa, salah. Ya. Idh. Ya, jangan sampai dikolok-kolokannya. Idham, idh. Ngalir suaranya. Idham, matawmun. Terus bajamahnya hujan. Ya. Terus tanya. Sudah berapa baris belum? Belum. Satu lagi. Alaihim. Terus? Apa di situ sama Babil? Oh, beda ya. Langit. Beda ceritanya. Ya. Arsala. Tengah lidahnya naik. Alaihim wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Wa ma yu'minu. Wa ma yu'minu jadi ghin tebal dan ngalir suaranya. Wa ma yughni yughni yugh. Coba. Wa ma yughni anhu maluhu. Ya, terus ganti. Dua ya. Enak. Ya. Wa sanuyassiruhu lil yusra. Ya. Ghanya belum gigit. Ghabaratun ulai yauma idzin. Yauma idzin. Yau, yau, yang yau. Yau. Yauma idzin 'alaiha ghabaratun. Ghabaratun, hidupkan dulu. Yauma idzin ghabar. Yauma idzin 'alaiha ghabaratun. Ya, terus ya. Fasatubsiru wa yubsiruna. Ya, tebalkan lagi suaranya. Fasatubsiru wa yubsiruna. Fasatubsiru wa yubsiruna. Ya, selanjutnya. Ya. Us, ya, dialirkan lagi suaranya. Lil usra. Terus. Ya. Tuti'a, tebal tuanya. Tuti'a, tui. Ya. Ya, terus. Ya, dari yuwaswisu. Dua, biar dapat dua. Yuwaswisu fi. Ya. Tuti'a, tanya kurang tebal. Tuti'a, wala tuti'a. Mangkal lidahnya diangkat, baca to tebal. Wala tuti'a kulla halafin. Wala tuti'a. Tu, amas, tuti'a. Wala tuti'a kulla halafin. Terus. Ya. Lau tud yang kuat. Lau tudhinu fayudhinuna. Lau tudhinu fayudhinuna. Ya. Baik lagi. Ya. Ambil belum. Baik, kita lanjutkan. Muzakarah berikutnya yang kelima. Ya, saya bacakan, antum ikut ya. Perhatikan baik-baik makharij, sifat-sifatnya, huruf-hurufnya, tekanannya, panjang pendeknya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ah, salah. Oh, lompat, loncatnya ke panjangan ya. Kebanyakan loncatnya. Innahum yakiduna kaidan. Innahum yakiduna kaidan. Fi nari jahannam khalidina. Fi nari jahannam khalidina. Falahum ajrun ghairu mamnunin. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ فتيمموا صعيدا. فتيمموا صعيدا. فتيمموا صعيدا. إن علينا للهدى. ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها عق كان عق عقباها ولا يخاف عقباها فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام تبلي فصي صي فصيام ثلاثة أيام لنبيتنه وأهله رب زدني علما ولسوف يعطيك ربك إن ربه كان به بصيرا ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين وإذا مروا بهم يتغامزون يتغامزون ما سلككم في سقر فألقه إليهم ثم تول عنهم لهم أجر غير ممنون كذبت ثمود بطغواها إنه على رجعه لقادر فسوف يدعو ثبورا إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد صحف إبراهيم وموسى حتى يضعن حملهن إنك كادح إلى ربك كدحا فدمدم عليهم ربهم يعلمون ما تفعلون وما يدريك لعله يزكى ثم لنقولن لوليه ثم أماته فأقبره من أي شيء خلقه يمشون في مساكنهم إنهم يكيدون كيدا يقول أهلكت مالا يقول أهلكت مالا رب هب لي حكما فسوف نؤتي نؤتيه أجرا عظيما لئن أشركت ليحبطن عملك ثم لا يموت فيها ولا يحيا إنه كان لآياتنا عنيدا ولتعلمن نبأه بعد حين قال فإنا قد فتنا قومك قال فإنا قد فتنا قومك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى yang pertama tav pakai do ya yang kedua tav pakai dod fala uqatti'an aydiyakum wa arjulakum ya sekarang baca tiga-tiga ah yang bagus yang keras terus ya ulangi ajrun falahum ajrun ghairu mamnun terus لك ألم نشرح لك صدرك يا فتيمم صعيدا تا أمس فتا يا يا إن علينا للهدى يا عقو لاي ولا يخاف تبلكن lagi khonya ولا يخاف عقباها ya tanya فصيام ya lanubayyin ya rabbi zidni pendek baknya pendek rabbi zidni ya wala saufa pendek fanya ya inna rabbahu kana bihi basira inna Jangan berhenti. Langit. Inna rabbahu kana bihi basiran. Ya. Alam naj'al lahu 'ainayni. Terus. Wa idza marru bihim yatawwama majuna. Ulangi, wa idza marru bihim yatawwamazuna. Wa idza marru bihim yatawwamazuna. Ya, selanjutnya. Ya. Tiga baris. Dari masalakakum. Masalakakum di sakor. Hidupkan aja harokatnya. Sakor. Masalakakum di sakor. Wa'alih ilaihim summa jawallahanmu. Ya. Lahum adlun wa'ayu mamuni. Ya. كذبت ثمود بطغواها يا بطغ غير غير بطغواها يا jangan berhenti ya بطغواها كذبت terus Tuburan di sementara belum di iya. Terus innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa yu'id lain innahu huwa yubdi'u wa yu'id inna batsha rabbika la shadidun ya Suhubi Ibrahim wa Musa yeah. Hatta yadu'na hamlahunna Hamlahunna Tahan dulu Hatta yadu'na hamlahunna Ya, yeah. Terus Innaka kadihun ila rabbika kadhan Kadhan Innaka kadihun فدمدم عليهم ربهم يا ترس يعملون ما تفعلون يا وما يدريك لعله يزكى يا ثم لنقولن لوليه لوليه يا فأقبره راء تبل خلقه تبل خلق يا مساء yamshuna fi masa sa sa ya yamshuna fi masakinihim yamshuna hanto kabeh ya lewat dulu biar ini dulu ya sadar dulu yamshuna ya dari ya dari situ yamshuna ya ya Ya, terus. Ulangi. Rabbi habli hukman. Hukman. Ya, hamas ya. Kaf ya. Terus. Ya. Ashrakta. Hamas. Ya. Ya, setelahnya. Ya. Innahu. Kenapa? Ya. ولا تعلمن نبأه بعد حين. Ulangi. Terus. Fa'inna. Qala fa'inna qad fatanna. Fa'inna. Ya. Qawmaka. Ya. Bien. Yang keras. Fa'in khiftum. Ya. Kasih amas tanya. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Terus. Ya, cukup dulu ya untuk pertemuan sekarang ini. Ya, subhanallah wa bihamdih, syukurillah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.